sheria kwa mujibu wa kila mmoja na dhulumu zake. Kwa fulani za kuwa ni wajibu, kwa mwingine za kuwa ni mandubu, ama sala kuongeza mtu wa pili, ili kwamba mara nyingi itakuwa katika hali ya ndani, hali ya kuwa jambo ni mandubu. Baada ya maelezo haya, fitna poi iwe mtu wa kwanza au iwe mtu mmoja au mtu wa pili au watatu au wanne, sheria imehimiza muashara kuzaujia, namna ya kuishi vyema na wake zetu, ambapo hili limekuwa ni ombwe na migogoro katika jamii nyingi sana duniani, na vile vile katika jamii yetu ya Kisalafi tatizo hili vile vile lipo, kwa sababu na sisi ni wanajamii ya dunia hii, basi tunakumbana na changamoto hii ya pasi na watu kuishi vyema katika ndoa zao. Ndugu zangu, niwaambia kwamba hawa wanawake ambao tunawaoa ni kwamba mama itakavyokuwa, hawa ni washirika wetu, tumetoka katika jamii moja. Ikiwa jamii yoyote ina matatizo, basi fahamu kwamba matatizo haya hayakuanzia au hayakuishia kwa wanawake, bali matatizo haya ni matatizo muntashira, ni matatizo yaliyoenea katika jamii husika. Kwa ukiona hali yetu sisi wanaume tuliokuwa nao tuliokuwa nayo, basi hali hiyo hiyo vile vile haiwezi kaifikana kwa wanawake. Hivyo hivyo kwa wanawake, ile hali tuliokuwa nayo haiwezi ikaifikana na ikaifika hali hiyo kwa wanaume, kwa sababu wanawake hawa wamezaliwa na kulelewa wakiwa na kaka zao, na wanaume hawa ambao ndio sisi tumezaliwa na kulelewa tukiwa na dada zetu. Ina maana kulelewa, kuzaliwa kwetu na kulelewa kwetu, tumelelewa katika jamii moja, jamii ambayo ndiyo tuko nayo. Jamii hii ndiyo tunawasiliana na kulinganiana, kuachana na yale mazoea yetu tuliokuwa nayo, na kuishi na kudumu katika manhaji salafi, katika mwendo wema waliotangulia, ambao wema waliotangulia ndio mfumo wa kisalafi kuanzia akida. Ni namna gani vile ambavyo tunaitikadi kuhusu Allah tabaraka wa taala, ni namna gani vile ambavyo tunaitikadi kuhusu malaika wa Allah tabaraka wa taala, ni namna gani tunaitikadi kuhusu mitume, hivyo hivyo ni namna gani tunaitikadi kuhusu Qurani, ni namna gani tunaitikadi sisi kuhusu makadirio ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake na kwa dunia kwa ujumla, na hivyo hivyo tunaitikadi vipi kuhusu sisi yaumul jazaa, yaumul akhira, yaumul qiyama, tunaitikadi vipi? Hal naatakidu ma taqiduha kama taqada an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je, haya mambo bayana ndani ya nguzo sita za imani tunaitakidi kama vile ambavyo alivyoitakidi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, vile ambavyo alifundisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, vile ambavyo walivyoitakidi masahaba, vile ambavyo walivyoitakidi masalafi? Jamii yetu ya Kiislamu duniani ni kwamba katika mlango huo kwa ujumla kuna matatizo mengi mno, na ndio maana yakazuka makundi mengi katika jamii ya Kiislamu. Sasa sisi Ahlu Sunnah wal Jamaa Salafiyun tumesimama na tunasimama kuwafundisha watu kuitakidi kama vile ambavyo aliyoitakidi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuamini kama vile ambavyo alivyoamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na akawafundisha masahaba zake. Hivyo hivyo tunalingania na kukushana kuishi katika muamala kama vile alivyokuwa masahaba, kwa sababu watu katika muamala tumechanganyika, na jamii yetu ya Kiislamu imechanganyika na jamii za watu wengine wasiokuwa Waislamu, jamii la kufaa wal munafiqun wal mushrikun, tumechanganyika nao. Kwa hiyo hapo watu wanakopi, wanakopi mazingira, wanakopi tabia kutoka sehemu nyingine, ima kutoka katika tabia za kabila, ama kutoka katika kabila za dini nyingine ambazo miamala hii ni yenye ndio Kwa maana hiyo ndugu zangu, sisi ni masalafi. Na masalafi kwamba tunaoona kwa si watu ambao wao kwamba jamii ya kisalafi si jamii ambayo ya kujia talaka, bali ni jamii kama vile ambavyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kudumu katika ndoa, kama vile alivyodumu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nini, katika ndoa. Kwa hiyo yale kama matatizo ya kijamii, yale matatizo ya kwa jamii yetu inatakiwa tuvumilie na kusimama kunasihiana sisi kwa nasii wenzetu, ina maana kwa nasii wake zetu na wake zetu vile vile, wasinasii sisi katika zile sala na zile dosari ambazo tuko nazo, kwa sababu watu wengi wako dosari mama inatakiwa. Kwa maana hiyo basi, hapa ndipo tutakapotengeneza maisha mema kati ya mke na mume, kati ya wake na mume wao, kutengeneza kuishi katika mfumo uliokuwa wa sawasawa. Siku zote mimi nikisema huwa nasema ya kwamba kama ilivyokuwa katika sheria, talaka ni jambo ambalo lipo na sura nzima sura ya talaka ipo imeelezea, lakini kuwepo kwa talaka, yani maana yake sio sunna mutaba, yani kwamba kila mtu italaka yeye afanye, yani atokee mtu aseme hapana, unajua bwana mimi kuna sunna fulani sijawahi kuitekeleza katika maisha yangu. Akauliza sunna gani? Mimi bwana sijawahi kutekeleza sunna ya kuacha mke, nataka nione kidogo hii sunna ya kuacha mke inakuaje kwaje, ili nipate thawabu. Hakuna kitu kama hicho, kwamba kuacha mke haiko ni sunna, kwa sababu kuna dalili zimeelezea na kadha na kadha, kama mtu lazima aitekeleze hiyo, hicho kitu hakuna. Bali mtazamo huu ni mtazamo safi, mtazamo mpofu kabisa ambao hauko na ubaya zaidi ni mtazamo ambao unazungumziwa na baadhi ya vijana wetu sisi, ambao wao wamedumu na wanaishi katika manhaji zao, akida yao, mwenendo wao unaonekana safi, lakini ukirejea katika upande huu unakuta kwamba kuna dosari hapa ndani. Isipokuwa hii talaka sawa sawa, na mfano kusema na katika basi haya basi wazoto tunapanda, ukiangalia ukishaingia mlangoni ukipenda nyuma utakuta katika mlango wa nyuma imeandikwa mlango wa dharura au emergency door. Mshauona mambo katika maisha yetu, mshawahi kuona emergency door? Mshawahi kuona? Je, ni nani katika sisi ambaye kishawahi kupitia mlango wa emergency door? Tuambie, nyanyua mikono, nani kishawahi kutoka anaanza kupanda basi mpaka umri uliokuwa nao leo hii? Je, ushawahi kupitia mlango huo? Kwa emergency door, lakini umeandika kisa hii mlango wa dharura, ina maana kwamba sisi tunapotokea dharura hapa kule mbele kaizi ni kwa moto au ajali, mlango wa bunduki na kadha, hakuna namna ya kukua ni kuvunja huko nyuma ya emergency door na kupita, kwa sababu ni mlango wa ana mlango huko ni talaka. Talaka ipo inapotokea kwamba elimesha imekuwa ni machungu, kwamba mmoja katika wanandoa anafanya mambo ambayo anakwenda kinyume, kama ndipo kwa mfano katika masuala ya akida, anakwenda kinyume katika manhaji, mtu anaonekana kabisa baada ya nasaha za muda, lakini bado yamenyamalia na kisiwa, unakuwa hamna namna, lazima tupitie ule mlango wa emergency door. Ama yale ya kawaida, anatokea mtu mmoja mahala asimame mrefu ule mlangoni, aseme hapa hatoki mtu leo, nakwambia hivi, watu wote taibati leo hatoki mtu. Je, kuna mtu anafikiria bwana kwa sababu yule mlevi kasema mlangoni, si mtafikiria bwana kupitia mlango wa emergency door? Isipokuwa tafikiria yule mlevi atakufika tumshike, tumfunge kamba, tumshushe, baada ya sisi fanye nini? Sisi tupite yule mlango sio kama kawaida. Utafikiria katika kituo cha usalama, atashughulikiwa na wana wa usalama. Ina maana hivyo hivyo katika maisha yako, wakati mwingine kutokea nini? Kutokea changamoto. Sababu kutokea changamoto ni kuzirekebisha na kuzimaliza changamoto, kisha maisha maisha ya ndoa yakaendelea. Lakini si kwa maana kwamba watu wakajaribia mlango ule, mtu amekaa yeye ameoa akafikia anafikiria kwa mlango ule kwenye sio kuja majumbani kwangu, mbona baba uliona ukileta mimi napenda baba kitu hakuna. Kwa maana kwamba wale wakileta yeye na mpaka leta unakwenda unaenda kwa mwingine. Kwa hii sio mfumo wala si manhaji ya sawasawa, bali huku ni kwenda kinyume na wema waliotangulia, ambao wao waliishi na wake zao, na kama itokea basi jambo lolote na changamoto yoyote, walisimama wakarekebisha zile changamoto, wakarekebisha changamoto na maisha yakaendelea, kama nilivyotangulia kusema kwamba mlango wa talaka huko, lakini sio sunna tu mtaka, kwamba ni sunna kwa kila mtu. Sunna hii aipitie akaionje, ukiona kuna fikira hizo, basi ona kwamba wewe unatakiwa ujirekebishe shetani anakuchezea. Hakuna sunna ya kufuata ya kuacha mke. Kwa hiyo hili nilipenda nizungumze na kupeana zaka sahihi. Hapa sasa swala ndoa isiingie katika pointi nyingine ya mwisho ni kwamba tayari shekhe wetu hapa Abdullah Taala ameunganisha udugu. Shekhe, tumeunganisha udugu tayari. Kiangalia katika aya za mukaddima, katika aya ya kwanza sura An-Nisa imeelezea wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Aya hii na zinginezo na zingine zinaonyesha kwamba swala ndoa ni swala ambayo kuunganisha udugu. Tufahamu ya kwamba tunapooa tunakuwa yule mke yeye ana ndugu zake, na maana familia. Hivyo hivyo mume kama mume anayevivia anawakilisha ndugu zake, na vivia anawakilisha familia yake. Nachotakana kipatikana kama vile alivyokuwa sana kuna sare, ni swala zima la kuheshimiana. Isiwe mtu kwamba kuoa katika familia fulani ikawa wewe tayari ushaondokana, ushaosha kuozesha, ishakuwa sasa maisha yako ni kivyako vyako, kimpango wako. Hicho kitu hakipo. Inatakikana kwamba kila mmoja amheshimu mwenzie kwa mujibu wa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile ambavyo amemheshimu salamu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yeye ameoa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama fahamu kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alielewa kabla bi'tha, alielewa na alipojitegemea Bwana Mtume sallama, akaenda kwa ami yake akaomba apewe kijana Ali ibn Abi Talib ili amlee, kwa sababu jazaku ihsan ma jazaku ihsan ila ihsan. Ami yake akampa ndugu yake Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib hapana, yeye akubali kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ikafika Mtume sallama akamwozesha. Katika mambo ya kawaida ni kwamba huyu ni mdogo wake na huyu ni kaka. Ali ibn Abi Talib fi yawmin min al-ayyam alikuwa na ishkal katika masala ya ahkam shar'iyya. Tukana ile ishkal ambayo alipata, alikusudia kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye kama yeye hakuweza kujanyuma kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn ammi ni ndugu yake huyu, wameleka nyumbani kwake ni kaka yake huyu, lakini yeye kama yeye hakuweza kuinuka kwenda bali kama kama yakufu amartu mithala bil aswa radiyallahu ta'ala anhu an yasala. Alikuwa Ali anasema kuntu rajulan madda, ilikuwa ni mtu ambaye sana na madhi. Fastahiyaitu an asala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikaona haya na aibu kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hukumu ya mambo haya, kwa sababu hili jambo limekaa vibaya na yule ni mko wangu. Akaelezea sababu imani limakana tinati hii mimi, kwa ile nafasi ya binti yake kwangu mimi, na binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mke wangu, yule ni mko wangu. Kwa hivyo stahili hakuona aibu kwa sababu ndugu yake, la, kwa sababu ni mkwewe. Akamtuma mikdadi, alimtuma mikdadi, akaenda akauliza, akajibiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haji ile ikipatikana, basi ajenda shie maji ajiuze na kujiosha au katika nguo yake. Angalia Ali ibn Abi Talib, hizi ndio adabu salafi, adabu za kisalafi. Lakini tungekuwa na ingekuwa leo kijana angeweza kuona kwa nini si ile sungu yangu kama bwana angesahau ile sungu iliyo kwa heshima zote ambazo licha ya ushirikiano kwa nao na